Francis. La acompaña Radio Gourmaya. Muy buenas tardes, señores y señores, aquí desde Radio Cornellá, desde 104.6 de FM. Amigas y amigos, estrenamos mes, ya estamos no mes de marzo. Parte que fue onte, cuando estábamos pues no Nadal, pero ahora estamos pues no Carnaval, ese entroido que se está a hacer por muchísimos povos de Galicia. Así que, amigas y amigos, hoy está o medio equipo do programa. Está alá nas vías de son Marc Fort. Moi boas tardes, Marc. E aquí no, nos estudios centrais Armando Fernández, que nos vai a falar pois nestos intres. E temos aí uns teléfonos que xa me gustaría que algún fizese unha chamadiña para un agasallo. E cuido que hoxe vai ser un programinha pois bastante axeitado. Para os tempos que estamos vai ser un programa pois axeitadiño. Así que, amigas e amigos, vamos darvos esos teléfonos que son o 93-377-8055. E o 93-77-5355. Así que, amigas e amigos, que mellor para encetar un programa que un pouquiño de música. Así que, Marc, dalle o play e vamos a escoitar música. Bueno, temos aí, bueno, estamos captando a ver onde está o artista, porque se ve que se baixou do escenario, pero enseguida vai a subir outra vez. Así que, pois esperemos que suba, que nos cante unha cantiga, en fin, para ir pasando ese ratiño, para ir pasando ese anaquiño, esperemos tamén que, como vos dixen, pois este programa hoxe, pois esperemos que, cuido, que vai ser pois interesante. Porque vamos a ter, pois, por unha banda, vamos, espero que teñamos, pois, a unha cantante de Leilía connosco. E tamén falaremos, pois, co alcalde de Arzúa, coxe a Festa do Queixo ou Feira do Queixo. Uns dicen festa, outros dicen feira. E tamén cun mestre de gaita que está, pois, en Madrid, que será Juan Luna, o que falaremos con él. Así que ahora sí que temos preparado, pois, ese anaquiño de música para encetar este programa. Pois nestos intres estamos escuitando esa banda de música, a Redondela. Pois moi ben, amigos, acabamos de escoitar esta banda de música, porque agora estes días, como estamos nos carnavais, no entroido, pois escuítanse moitas bandas tamén. Pois esperemos que vos haya gustado. E vamos ir ca primeira comunicación, e vamos a falar con Ana Rodríguez, unha compoñente do grupo desas grandes artistas como son Leilía. Boas tardes, Ana. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal ese entroido? Pues nada, ha pasado por agua, pero muy animoso. Sí, o mal tiempo a cara. Exactamente. Pero para eso estamos, dixéramos os humanos, prepoñerlle boa cara. ¡Qué caramba! Efectivamente, efectivamente. Aparte, en Galicia estamos afeitos a chuvia. No nos puede parar a chuvia para nada. Exactamente. Por eso digo que qué mejor, en fin, un bon xentar. E despois, pois facer tamén pois as trouladas e tal. Porque hoxe ides a estar en Arzúa. Sí, mañán estamos na festa do piso en Arzúa, sí. Estades mañán as 7:15 da tarde, sí. Moi ben, estupendo. Uh-huh. Esperemos que en fin, que non chova, que poidades pois tamén disfrutar de toda esa gran festa, esa macro festa que se forma pois en Arzúa, donde tantísimas veces comín eu queixo. Sí, ben rico, por certo. Sí, e sí. Pulpo. Tamén. Porque o queixo da Arzúa se vai acompañado de mel moito mellor. Sí, bueno, incluso só xa é fantástico. Sí, ademais... Non necesita adornos. Exactamente. Eu tiño comido con mel, con mermelada, en fin, de varias maneiras. Pero... Como máis me gusta daquel pan que ven salido do forno, un anaquiño de queixo, un anaquiño de pan, recién feito, está que non vexas. Vai, sabes ti pouco. Sí. Como me dicía un amigo, coño, pois casi non pides tú nada. Efectivamente. Pero vaya, que é unha delicia o queixo. Sí, sí. Pois, bueno, pois, isto é... contame algo deses traballos que estades facendo. Traballos a nivel de concertos, te refires? Sí, a través de concertos. Pois mira, nada, estamos mañá en susto, que estabas comentando ti, na festa do queixo en Arzúa, e bueno, despois temos algunha que outra intervención a nivel de televisión. Uh-huh. E bueno, pois nada, pouquinho a pouco facendo cousas. Se sabe que no inverno sempre sí, bueno, a actividade está máis parada que no verán. Sí. Pero bueno, algo vais facendo, sí. Pero bueno, tamén tedes que descansar un pouquinho, porque senón... Sí, bueno, xa estivemos tamén co concerto de Kepa Junquera, e bueno, estivemos aí. Sí. Foi un... Pouquinho a pouco vanse facendo cousas, sí. Por certo, que Kepa Junquera, iso é unha beleza traballar con xa xente, No, e ademais é que foi un privilexio o feito de traballar con unha persona que sinte tanto respeto pola música de Galicia e que foi capaz, ademais, de xuntar a tanto artista galego. E bueno, foi unha maravilla, tanto a nivel de grabación como a nivel de concertos. Pois sí, pois ademais, pois supoño que a de parte de eso, que disfrutastes bastante con eso, non? Porque por suposto, sí. Porque mañán, pois tamén a xente lle facedes participar, porque non sei que o que tedes que lle facedes participar á xente. Pois sí, a verdade é que a xente, si quere, que busque en YouTube o peciño de Leilía, uh-huh, e saberá como facemos participar o público. E a verdade é que sí, é unha sorpresa final de concerto. Eu tiño vos visto moitas veces pois na televisión e vexo que facedes participar a xente aí tamén, sobre todo os que están nas primeiras filas, que cantan, bailan, ríen. Claro, e tocan as palmas, e se fai falta bailar tamén se baila, porque, bueno, ao final a música é o que ten a capacidade de entrar polas orellas e recorrernos todo o corpo e poñernos en movimento. Exactamente. Pois, iso é unha beleza, e ademais, tedes algo previsto así para facer na televisión de Galicia? Sí, na tele vamos a facer, bueno, a mediados, finais de marzo vamos a ter unha intervención na tele, sí. Sí. Bueno, será como sempre un ou dous temas, e bueno, pouco a pouco, o sea, a medida que se vai acercando a data, irán concretando que temas son. Uh-huh. Pero bueno, de entrada ahora mismo non os sabemos, pero bueno, formarán parte do noso último disco de Consentimento. E nada, como sempre será un placer, porque sempre nos tratan de maravilla. Uh-huh. Ademais, o señor Galloso, que é tan garuleiro, que lle gusta moito... Me parece a min que disfruta el tanto como os que van a libervos a vos. Sí, a verdade é que ese home leva o que o programa no sangue, porque sí. Leva con él aí moitísimos anos, e sempre con ilusión, con ganas, con empeño. Sí. Unha persona que pasa o tempo, pero que él non se restan forza. Bueno, despois, por algunhas outras televisións ou algún outro sitio fora de Galicia, tedes tamén previsto algo? Pois, ahora de entrada, eu diría que non. Uh-huh. Pero tampouco son a persona que leve todos os temas de agenda, uh-huh, pero de entrada non. Uh-huh. Pois entonces, vaya, de momento, pues claro, porque entra tamén agora tamén, mentres non entre a primavera, mentres non entre, pois, o que o comenzo das festas, que despois anda todo o mundo apurado buscando xente, porque é o mismo que cando, pois, aquí, pois, as asociacións culturais, pois, xa están buscando orquestas para traerlas as súas festas aquí claro, en Cataluña. En Galicia o que pasa é que, bueno, as condicións climatolóxicas evidentemente condicionan moito as actividades ao aire libre. Entón, pois, normalmente esas actividades concéntranse nos meses que o tempo está garantizado, que é evidentemente o verán. Entón, de cara ao verán, sí que evidentemente van ir surdindo máis concertos. Pero, bueno, era o que che comentaba, ¿no? Non temos queixa ninguna de como está indo o inverno. Bueno, pois, o caso, como se suele dicir, o caso é ir facendo. Efectivamente. Que todo fai boa falla que isto siga para adiante. Pues e ademais, pois, vosotros tamén, que hasta para comprar un disco, ahora con eso da cultura, que lle subiron o que lle subiron, pois... Sí. Pouco axuda esa medida, pero bueno. Exactamente, que eso axuda moi pouco, e supoño que venderedes máis discos, quizás nos concertos, que nas propias tendas, non? Pois, home, nos a nivel de venta de discos tampouco podemos ter queixa, porque o noso público é un público moi restringido, entonces non temos queixa a nivel das ventas que temos. Sí que é certo que moi todo o público que nos sigue faino tamén a través dos directos, e é xusto nos directos cando accede a discografía, sobre todo porque a veces en determinados puntos de venta non están todos os discos. En cambio, nós cando imos os concertos sí que os levamos, e hai persoas pois, que mellor lle falta algún deles, e é o momento de conquerilo. Bueno, todos non, porque hai un que está esgotado e que non se volveu a editar, que o de ella verdade e mentira. Pero o resto todo sí que o temos. Entonces, pois, bueno, sí que a xente, se lle falta algún desos, di, ah, pois mira, é o momento de conseguir. Pois moi ben, estupendo. E despois, claro, tamén depende moito de como os concertos onde son feitos, pois tamén depende moito tamén do tempo, para poder pois facer un concerto como Dios manda. Xa, evidentemente, e bueno, supoño que mañá nós non vamos a ter problema ningún, porque a organización da festa do queixo de Arzúa, que xa leva moitísimos anos a fronte desta festa, pois ten todo pensado, e en caso de que chova, pois xa nos temos hai unha opción de un palco cuberto e sin ter que estar expostas a chuvia. O tema vai a ser o público, que, bueno, pois van a ter que ver o concerto, creo que debaixo de un paraguas. Pero, bueno, xa digo que os galegos somos xente aguerrida e somos xente trouleira, e, bueno, seguramente poderán máis que a chuvia. Ademais, Eli, pois isto. Tiño o compañeiro, que tamén está aí por Galicia, pois tiño o outro lado do fío telefónico, quere saludarte. Ah, moi ben. Pois, Ana, moi boas tardes e moitas graciñas por atender a nosa chamada, que sempre que sodes receptivas a cualquier cousa que nos facemos. Bueno, esa é boa cousa, e moitas gracias a vos por contar connosco. Que tal? Hoxe habrá pasarela con zocos novos ou continuades con mismo fashion de antes? Ay, vai haber sorpresa, e as sorpresas non se poden desvelar. Muy ben, muy ben. De maravilla, sí, señor. Bueno, non estaré de solas, porque seguro que, bueno, eu xa vim por internet que no Facebook moita xente xa confirmou a súa asistencia, pero que, aínda que o tempo este así un bocadiño tal, o caso é que poderedes disfrutar coas pandeiradas que toquedes e co queixo que é maravilloso de aí nesa zona. Sí, evidentemente. Partimos da base de que o queixo xa é un punto importante de chamada. Partimos de esa base, porque é unha festa que, desde logo, que toda a comarca de Santiago pois ten moitísima, moitísima acollida. E, bueno, desde logo, todos os concellos limítrofes, que si Melide, que si Opino, evidentemente, toda esa xente xa acode que a propia festa. E despois, bueno, o que é a chamada musical, pois tamén ten público que vai unido o do queixo. Entón, bueno, entre unha cousa e a outra, seguro que sale unha boa festa. 39 anos seguidos, sí. de festa do queixo, non? Sí. Vamos, son aí desas festas gastronómicas que están aí ano a ano, loitando por resistir e por cada día mellorar máis, evidentemente. Bueno, vos sodes o plato principal de huevo galego, pero que tamén hai confirmación de xente con outro tipo de música, Arizona Baby, tantos Ten, IMD, Giota, é dicir, unha maravilla de xente, non? Unha morea deles. Sí, porque sobre todo é importante poder ofrecer ao público diferentes opcións e que o público pois poida escoller, porque claro, se si todo se centra ou no folk ou no rock ou en... non sei, no punk ou no que sea, pois, bueno, a xente vai a quedar máis limitada, pero se realmente tes unha oferta grande, pois, moitísima máis xente se vai a ver beneficiada, e iso é unha boa cousa para todo o mundo. Bueno, Ana, pero que vos seredes a mellor presentación da nosa cultura galega tradicional, posto que seis mulleres aí con unha presentación extraordinaria, non? Bueno, eu que te vou dicir? Si, home, a ver, se si me falas de tradición, pois, neste caso, supoño que... que a nivel de tradición, pues sí, Lilia está no alto. Hombre, pero bueno, todos os demais grupos, evidentemente, tamén aportan o seu grau de area dentro do que o seu ámbito de traballo. Uh-huh. Escoitando a música que temos de fondo, bueno, eso é para disfrutar. Xa, esto xa anima, Sí, a ver se anima a vida tamén o sol e espanta un pouco as nubes. Bueno... Pero bueno, esto tamén se non fixer este tempo, non era Galicia, Xa, bueno, pero bueno, de vez en cando, que non sí. Seja tan Galicia, tamén o agradecemos. Sí, tamén... Sobre todo porque leva dos meses e medio chovendo. Tamén é verdade, sí. Pero bueno, esperemos que veña un verán desos quentiños, sí, que dicen sí, claro, que detrás da tormenta ven o sol. A calma. No, a ver, eu que digo, os galegos temos que estar afeitos á chuvia e temos que arrepoñernos a ela e non pode condicionarnos, porque senón claro. Seríamos un pobo amorreñado e non somos un pobo festeiro e toureiro. Mm. E eso, seguramente, eso quedará demostrado mañán que a cantidad de xente que vai ir á festa. Hombre. Estou segura. Mañar túa, vamos, xa non sei... Mañar túa arde. E aparte de eso, que non sei... Os peregrinos xa se quedan aí, os peregrinos que van, que nestas datas non serán moitísimos, pois xa se quedan aí. Ademais, aí co queixo, con mel e outras viandas que están aí, pois... É coa música que é unha participación trouleira, algo fora de ser, ademais coincidindo co Entroido, non? Sí. Por certo, hai participación catalana, hai un grupo que chaman La Pegatina, que é catalán. Sí, o sea, sí, que, sí. Hasta sí, sí. Téndese, o sea, multiculturalidade, non? Sabes, esa organización aí está en todo. Sí, sí. Bueno, Leilia, que... Ana, de verdade, que eu para min é un prazer enorme, é unha satisfacción grandiosa o feito de que cada vez que vos chamamos sempre estades receptivas. Eu sí. Teño que agradecervos moitísimo. E Armando tamén, claro, porque como os dous colegas que somos, sempre temos a veces dificultades pouco para conectar con xente que está bastante encumbrada no ambiente musical, pero vos sodes... Sí, sempre están aí. Sempre están aí. En todo caso, mirad, gracias, temos que dar bolas nos a vos, porque sempre contades con nos para, pues eso, para de alguma maneira darlle pulo e darlle auxe aos eventos nos que hai tradición e nos que hai festa, e bueno, pues si nos podemos servir de vocais e transmisoras de ese tipo de noticias, pois todos contentos, porque a verdade é que para nós tamén é un placer que contedes con nos para eso. Temos que ver se un día as traemos aquí a Cataluña, Outra vez. Ah, bueno, sí, porque xa pasaron por aquí. Porque ademais, sempre que fomos, sempre nos trataron moi ben os catalans, así que, vamos. Bueno. Moito respeto e a verdade que dá é un placer e dá moito gusto ir a terras nas que te sintes querido e apreciado. Que aparte destes concertos que vades tendo, cada pouco, tendes alguna en previsión, alguna emisión ou alguna publicación de algún disco novo? A ver, no, o que pasa é que o ano que ven estamos de aniversario. Vamos a facer xuntas as mesmas 25 anos. Poli. Entón, a raíz de ese aniversario, pois hai algo por aí que se está cocendo, pero bueno, de momento, ainda que se está pepota, non resuma moito o olor de momento. Bueno. Se está cocendo, pero empeza a ferver. Bueno. E bueno, pouquinho a pouco irá collendo forma, pouquinho a pouco iremos vendo por donde sae o tema, pero bueno, estamos dando os primeiros pasos, sí. Bueno, pois pues iso é importante. vale, que vale. Se vaya cociendo, que se vaya. Después nosotros estamos en equipo es para darle evento. Claro que sí. Nada, contamos con eso. Y muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y aparte de eso, hay que, bueno, habrá que hacer un grande, un especial con ese 25 años, son bodas de plata, ¿no? Sí. Que son moitos anos. Sí, claro, sí, sí, sí, la verdad es que sí. Sí. Mira. Hasta nos mesmas nos asusta, dicilo. Xa deixará andar de gatas o programa que de sempre en Galicia. Claro. 28 anos xa leva. Xa, un poquinho máis que eles, pero... Sí. Pero elas teñen máis sona que nos. Sí, bueno, nos temos la sona... Cada un no sé, un non. Exactamente, nosotros temos la sona que temos, porque vindo hoxe precisamente, cando viña para cá, dice, oye, que despois... Eu sin coñecer o señor, se ve que me recoñeceu e me dixo, oye, que despois escoitote, eh? Por lo tanto, a veces topaste con sorpresas. Sí, con boas sorpresas, sí, señor. Muy ben, muy ben. Bueno. Bueno, Ana, pois, agradecemosche de verdade... que nos hayas deixado roubarche estos minutos e porque sei que estades pois nunha comida do Entroido. Claro. Pois sí, sí, estamos nunha comida do Entroido e bueno, estamos celebrando con fillo as orellas e demais viandas. Oi. Non me... a festa esta. De maravilla. Supoño que notaredes moito ruido de fondo, pero bueno, é iso. Sí, bueno, pero xa sabemos que isto é do Entroido. Efectivamente. Pois moi bon proveito e que sigades disfrutando e que, bueno, que teñades moitísimo éxito nese remate de festa tan extraordinario que tendes preparado xa para ese Festa do Queixo. 39 anos de Festa do Queixo. Moi ben. Pois moitísimas gracias, Ana. Unha aperta moi forte. Moitísimas gracias a vos. Venga, un saludo. Un saludo. Xulio. O noso técnico ten agora aí sí. A música de la Ilía para poder sí. Disfrutar mentres... Sí. Despedímola, ¿no? Sí. Despedímola así, pero después te vuelvo a molestar, ¿eh? Ah, vale. Muy bien. Así xa que no estás aquí, pero estás ahí, que intervirás igualmente. Ah, vale, Armando, muy bien. Bueno, yo aportaré a miña mogrociño de area todo que tú teñes programado para hoxe, que é abondoso, ¿eh? Mira que comenzaches con un artista y vas a continuar con xente importante. Muy bien. Sí. Gracias. Eso. Bueno, pues así hasta después. Está dentro de un anaguiño. Venga.